Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem tylko na południowym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, nocą pochmurno i deszczowo, w północnej połowie kraju uwaga, popada deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg. Tej nocy od 0 do plus 3 stopni nad morzem, około 5 w centrum, do 9 na południu. Jutro tylko na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, a do tego na północy prócz deszczu popada deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg. No i silniej powieje, wiatr wschodni, północno-wschodni umiarkowany i dość silny, na Pomorzu w Sudetach do 80 na szczytach Bieszczadów do 140, a wysoko w Tatrach w porywach nawet do 160 km na godzinę. Jutro bardzo duża rozpiętość temperatury, bo ledwie od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 8-10 w centrum, 16 na południu, do nawet 20 na Opolszczyźnie. To jutro, a w weekend w Polsce północnej będzie chłodno, pochmurno, deszczowo, wiecznie, nieprzyjemnie. Z kolei na południu będzie ciepło, pogodnie, chociaż w górach też silniej powieje. A za taki rozkład pogody nad naszym krajem odpowiedzialny jest ułożony równoleżnikowo przesuwający się powoli na północ ciepły front atmosferyczny. Od niedzieli więcej słońca, a cieplejsze powietrze będzie odczuwalne w całym kraju. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Pytałem Państwa, kto już zmienił opony na zimówki. No, zima wychyla się zza rogu, a pojawił się teraz właśnie jesienny odwieczny dylemat. Sprzątać liście czy nie? I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. Counting Crows w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki 10,5 minuty po godzinie 16. Chociaż w tym roku znacznie później niż w poprzednich latach, nie da się ukryć, że rozpoczął się okres, kiedy to właściciele posesji zaczynają nierówną walkę z opadającymi liśćmi. W miastach to problem, z którym trzeba sobie jakoś radzić. Jak to jest w Wielkopolsce, to sprawdzał nasz reporter Rafał Muniak. Coraz bardziej gorące miesiące letnie sprawiły, że mieszkańcy gnieźnieńskiej Starówki polubili i docenili miejskie drzewa. Panie, ja robię zakupy, na dwa dni nie wychodzę. Tak ze względu na upał nie wychodzę. Zieleń powinna być. Ja chciałem sfinansować nawet sam, żeby zapłacić. Drzewo? Tak, za to drzewo chciałem zapłacić. Sąsiedzi tutaj wkoło też by chcieli. Ale po co panu drzewo? Po południu to mam 50 stopni w sklepie. Ale miłość do drzew słabnie jesienią, bo choć jeszcze nie listopad, to już zaczyna się problem opadających liści. Nie wiem, czy ktokolwiek lubi liście, po prostu liście. Jest ich tutaj wielki ogrom, bo mamy takie wielkie, duże drzewo, które jeszcze ma całą masę tych liści. Najprostszy sposób, choć najbardziej pracochłonny, to ich grabienie, mówi pani Alina, którą spotkałem na Starówce. To lubię. To jest, że tak powiem, przyjemność. Przyjemność grabienie liści? Oczywiście, że tak. Fajna zabawa. A ja lubię grabienie, lubię liście. A przede wszystkim jak przychodzą dzieci i potem na tych kubkach skaczą i jeszcze raz na nowo rozwalają. To jest dla mnie sama przyjemność. Niemożliwe, ale ma pani wtedy dwa razy więcej pracy. Ale to jest przyjemność. Dzieci mają radochę, bo mogą w suchych liściach się pobawić, powygłupiać, a ja mam przyjemność, bo pracuję. Taki sposób jest jednak pracochłonny i cykliczny, dodaje pan Eugeniusz. Codziennie jakieś 5-6 worków. Oto we worki i to śmieci osobno, a liście osobno. Jednak liście są utrapieniem dla szkoły podstawowej numer 5, mówi dyrektor Hanna Kowalska. Jak są suche, jest pięknie, kolorowo. W momencie, kiedy popada trochę deszcz, jest mokro, wilgotno, no to one się robią bardzo niebezpieczne, bo w tym momencie możemy oczekiwać tego, że te dzieci będą na nich jeździły jak na łyżwach. Opadająca zieleń jest też zagrożeniem dla cyklistów, skarży się aktywista rowerowy Szymon Drzewiecki. Raz, że poślizg, dwa, że mogą jakąś dziurę zasłonić na jezdniach, żeby rzeczywiście było bezpiecznie i te liście powinny być usuwane. Dlatego każdy właściciel posesji w mieście musi opadłe liście sprzątać, także dla bezpieczeństwa, przypomina komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie Tomasz Francuszkiewicz. Trzeba je sprzątać i pod żadnym pozorem nie wolno zmiatać ich na jezdnię. Znacznie łatwiej jest z liśćmi na wsi, mówi sołtys wsi Dalki Ryszard Majewski. Zachęcamy po prostu mieszkańców, żeby kompostowali, bo to się przydaje też po prostu do ulepszenia gleby. Za to dla lasów opadło liście to pożytek i cenny nawóz, zapewnia nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno Michał Michalak. Wy lubicie liście, jak lecą z drzewa? Liście są potrzebne, bo liście dostarczają obiegu tej mieszanki organicznej, która ulega rozkładowi i to stanowi takie naturalne nawożenie. Co roku ta sama dyskusja, sprzątać czy nie sprzątać liście, grabić czy nie grabić. No, jak człowiek nie zgrabi, jak słyszeliśmy, to może sobie nagrabić. W tej sprawie państwa głosy 2 2 7 3 czekamy. W audycji popołudniowej ten odwieczny dylemat. Sprzątać czy nie sprzątać liście jesienią? A propos liści, na jesień nie sprzątać. W ogóle nie sprzątać, na zimę zostawić do wiosny, ponieważ jeże pod tym mają przykrycie, taką pierzynę. Pod tym się chowają i tam mają gorąco. Eddie Adolber i Bruce Springsteen, oczywiście, Boss tak pięknie wyśpiewał, wygrał 17 minut po godzinie 16. Przypomnę, za nieposprzątane z liści chodnik grozi mandat od Straży Miejskiej do 500 zł lub nawet kara grzywny do 1500 zł. My dziś pytamy, grabić czy nie grabić, sprzątać liście czy nie sprzątać. 2 2 7 3. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. 20 minut po godzinie 16. Wracamy do tematu wyborczego, ale nieco inaczej, bo jedni się cieszą, inni muszą obejść smakiem. Sęk w tym, że w tych wyborach parlamentarnych nie brakuje przegranych z olbrzymim poparciem wyborców i wygranych z nawet 10-krotnie mniejszą liczbą uzyskanych głosów. A zatem to jak to jest z tymi wyborami? Głosy mają znaczenie czy nie? No i dla kogo i w jakiej sytuacji? Tego niełatwego zadania zrozumienia i wytłumaczenia sposobu liczenia głosów podjął się Kuba Witkowski. Zadam Państwu proste pytanie. Co decyduje o tym, że kandydat na posła, załóżmy Iksiński, wchodzi do parlamentu, a już kandydatka Y-owska musi przełknąć gorycz porażki? Ilość oddanych głosów na daną osobę. Jeżeli jest na pierwszym, drugim miejscu na liście. Błąd, niestety nie. Tych czynników jest dużo więcej, a wszystkiemu winna metoda liczenia głosów, zwana metodą Donta, tłumaczy Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. Metoda Donta należy do tak zwanych metod ilorazowych. A to oznacza, że głosujemy de facto i na konkretne nazwiska, no i na całe listy, a co za tym idzie, na komitety. Efekt? Ci z dość dużym poparciem, wypracowanym w pocie czoła. Uwaga, ostatni strzał tej kampanii. Jak minister Jadwiga Emilewicz z prawie 27 tysiącami głosów, do Sejmu się nie dostali, a tacy jak dumnie prezentowana przez Szymona Hołownię Basia Okuła, pierwsza kobieta, licząc od góry, z zaledwie 3,5 tysiąca głosami i już tak. Ktoś może podrapać w głowę i stwierdzić, zaraz, ale o co tu chodzi? Dlatego wytłumaczmy to na przykładzie. Zakładając, że mamy okręg wyborczy, w którym 3 komitety zdobyły w sumie 10 tysięcy głosów i do podziału jest w tym okręgu 6 mandatów. Mówi dr Jędrzej Witkowski, politolog i szef Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mamy partię A, partię B i partię C. Partia A zdobyła 5 tysięcy głosów, partia B zdobyła 3 tysiące głosów, a partia C zdobyła 2 tysiące głosów. I teraz co robimy? I teraz wynik każdej z tych partii, 5, 3 i 2 tysiące, dzielimy przez kolejne liczby naturalne, czyli przez jedynkę, dwójkę. Przez 3, przez 4. Dokładnie. I z wyników tego dzielenia wybieramy 6 największych liczb, bo tyle jest w tym przypadku mandatów. Największa będzie oczywiście u zwycięskiej partii, to mandat numer 1, czyli osoba z największą liczbą głosów. I tak po kolei, aż do 6 największej w kolejności liczby. To jest system, który nam pozwala podzielić proporcjonalnie głosy i odwzorować w miarę możliwości najlepiej to, jak głosowali wyborcy w danym okręgu wyborczym. W przypadku Jadwigi Emilewicz dodatkowo konkurencja na liście była wyrównana, a w okręgu faworytem byli przeciwnicy PiSu. W efekcie wynik 27 tysięcy głosów to było w tym przypadku za mało, a w innym z kilkukrotnie mniejszą liczbą głosów przy tej samej metodzie dzielenia zupełnie wystarczyłoby cieszyć się ze zwycięstwa. To pytanie, czy metoda Donta to jedyny sposób, który można by zastosować? Okazuje się, że nie, bo jest też na przykład metoda Herrera-Neimana czy metoda Sandlich, ale obecnie stosowana jest uznawana za najlepszą w przypadku proporcjonalnej ordynacji wyborczej. Czekamy na Państwa sygnały w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335, także drogą SMS-ową. No i najszybciej, najłatwiej przypomnę numer telefonu 22 73.

Zebrał się zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Kierownictwo ma omówić wynik wyborczy i strategię na najbliższe miesiące. Mówił o tym dziennikarzom przed rozpoczęciem posiedzenia wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodawał, że jest zdecydowanie za wcześnie, aby rozmawiać o personaliach. We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów. Wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 194 mandaty. Koalicja Obywatelska zdobyła 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu fałszywie oskarża NATO o przygotowywanie ataku nuklearnego na Rosję. Ocenił w infoalercie pełnomocnik rządu od bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. To typowe kłamstwo kolportowane na potrzeby wewnętrzne, dodał. Podał też, że wypowiedź rosyjskiego ministra to typowe manipulowanie relacjami NATO-Rosji, aby wykazywać, że to jego kraj jest zagrożony agresją Zachodu, który rzekomo szykuje się do ataku. Żaryn zaznaczył, że z drugiej strony działania informacyjne w tym obszarze to utwierdzanie mitu oblężonej twierdzy, którego celem jest utrzymanie Rosjan w poczuciu zagrożenia. Ukraina będzie regularnie otrzymywać pociski ATACMS od USA, zapowiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba. Jak podkreślił, jest to bezpośredni skutek uzgodnień między prezydentami Joe Bidenem i Wołodymyrem Zełenskim. We wtorek Zełenski potwierdził użycie przez siły zbrojne Ukrainy amerykańskich pocisków. Rakiety ATACMS obecnie mają zasięg do 300 km. Ukraina otrzymała jednak starszą wersję pocisków o zasięgu 165 km, zawierającą subamunicję kasetową. To był serwis Trójki. Pewne wydanie wiadomości za niecałe 28 minut o godzinie 17, a teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedłużenie wakacji kredytowych to temat posiedzenia rządu w najbliższy wtorek. Zapowiedział to w Trójce minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest już gotowe kryterium dochodowe, które miałoby być warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych w przyszłym roku. Słyszymy, że jest to bardzo potrzebne, a poza tym stopy procentowe nie spadły aż tak mocno, żeby można było z tego zrezygnować. To jest po prostu konieczne. Będą kryteria, które zaproponujemy w tej ustawie. No ja nie chcę zdradzać szczegółów, znam je, ale nie chcę zdradzać szczegółów. Będą kryteria, ale większość osób, które skorzystało z wakacji, będzie mogła z niego skorzystać. W tym i zeszłym roku każdy, kto ma kredyt hipoteczny w złotym, mógł odroczyć do 8 rat. Średnia pensja brutto we wrześniu wyniosła prawie 7380 złotych. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dynamika wynagrodzeń rośnie w tempie powyżej 10%, co w zestawieniu ze spadającą inflacją, która we wrześniu była nieco powyżej 8%, oznacza, że realne dochody gospodarstw domowych rosną. Natomiast też nie sposób nie zauważyć, że już ta dynamika wzrostu płac nieco spada, co zresztą naturalne w kontekście tego, że spada inflacja. Tak mówi Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP, i dodaje, że zwolnienie tempa widać na całym rynku pracy. Bezrobocie pozostaje na stabilnym poziomie 5%, ale nie ma też już zbytnio przestrzeni do dalszych spadków. Spadki za to na giełdzie. To już drugi dzień oddawania ogromnych zysków z początku tygodnia. WIG20 spada o niemal 2% na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszych notowań, ale cały czas jest sporo powyżej pułapu 2000 punktów. A jeżeli chodzi o waluty, to złoty nieco również oddał zysków z ostatnich dni. Za franka płacimy teraz 4,70, za euro 4,46, za dolara 4,21, a za brytyjskiego funta 5,12. Jutro tylko na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach pogodnie inaczej. Znaczy się pochmurno, deszczowo na północy. Prócz deszczu popada deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg. No i silniej powieje wiatr na Pomorzu, w Sudetach do 85, a w szczytach Bieszczadów do 140, a wysoko w Tatrach w porywach nawet do 160 km na godzinę. Jutro spora rozpiętość temperatury, bo ledwie od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum koło 8-10, na południu 16, a na Opolszczyźnie jutro nawet do 20 stopni Celsjusza. A zima już wychyla swój nos zza rogu. Jesienny odwieczny dylemat dziś o tym w audycji popołudniowej. Sprzątać liście czy nie sprzątać? No i czy już zmieniać na zimówki czy jeszcze? We were a long way from home. Haven't seen you in so long. But it all came back in one moment. And the years started cold. I didn't notice it all. Chinese food in small white boxes. Live the life we saw in Friends. Your roommate barely fit.

playoff will be our goal. O tęsknocie za rozgrywkami ligowymi mówił natomiast atakujący Śląska Suwałki Bartosz Filipiak. Przerwa jest naprawdę długa i myślę, że każdym z nas jest głód tego grania i głód tych emocji meczowych, co myślę, że przekłada się na trening, bo na treningach widać, że każdy daje maksa tyle, ile może, ile potrafi danego dnia. Największa próba dla charakteru. Największą ciekawostką tegorocznego sezonu będzie ekipa Norwidu Częstochowa. Beniaminek sensacyjnie znalazł się w plus lidze dzięki zwycięstwu w barażu sfaworyzowanym MKS-em Będzin. Cieszymy się, myślę, że jeszcze to nie dociera tak do nas emocjonalnie, co zrobiliśmy, ale radość, wielka radość, przede wszystkim chwała dla chłopaków, którzy tu naprawdę zrobili bardzo dużą robotę. Cieszymy się, zrobiliśmy historyczny wynik. Co będzie, zobaczymy, także no na razie cieszymy się chwilą. Mówił trener Norwidu Leszek Chudziak. Norwid zaskoczył też transferem. Do klubu dołączyła legenda polskiej siatkówki Łukasz Żygadło. Były rozgrywający będzie dyrektorem sportowym. Inauguracja sezonu 2023-2024 odbędzie się jutro. O 17.30 Stal Nysa zagra z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem. O 20.30 Luk Lublin zagra z Czarnymi Radą. No i kogo? Oczywiście nie tylko miłośnicy, ale ci, którzy od czasu do czasu rzucają okę na siatkę. Kogo państwo obstawiają? Jastrzębski Węgiel czy Zaksa Kędzierzyn-Koźle? Pamiętamy, że Węglacy wygrali Mistrzostwo Polski w poprzednim sezonie. No a jak będzie w tegorocznych rozgrywkach? Proszę obserwować, nasłuchiwać trójki. Będziemy trzymać rękę na sportowym pulsie. 18 minut pozostało do godziny 17. Przeznaczeniu pijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, niech żyje jeszcze przez chwilę. Pijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, niech żyje. Poprawisz, choćbyś chciał. Czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Jeszcze przez chwilę, jeszcze przez kilka tygodni te liście na drzewach będą cieszyły oko. Grabić czy nie grabić?

jesiennych, czy już prawie jesienno-zimowych tematów, także te poważniejsze w audycji popołudniowej za 10 minut 17. Politycy opozycji odsłaniają kolejne karty. Które projekty zapoczątkowane w ostatnich 8 latach mają szansę na kontynuację? Jaka przyszłość czeka choćby świadczenia socjalne, czy inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny? Więcej o tym nasz reporter Bartosz Bielecki, który zadaje jeszcze jedno, jakże ważne pytanie. Czy zmiana władzy będzie też oznaczać całkowitą zmianę polityki państwa? Jeśli jakaś władza dała 500+, to znaczy świadomość, że mam dziecko. Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. I to dziecko ma dzisiaj 8 lat, 12, czyli ja zaplanowałem sobie moje życie na najbliższych 10 lat ze świadomością, że na dzieci będę dostawał 500+. To, co ludzie mają, muszą mieć zachowane i będą mieli zachowane. Tak lider PO mówił jeszcze w czasie kampanii wyborczej o programach socjalnych. Ale inny pogląd ma na tą sprawę jeden z liderów trzeciej drogi. 15 października skończyło się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość. Mówił podczas wieczoru wyborczego przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia. Politycy tej formacji twierdzą, że 500+ nie powinno być odbierane, ale należałoby rozważyć cofnięcie waloryzacji świadczenia do 800 zł miesięcznie. A jaka przyszłość czeka Centralny Port Komunikacyjny? Po pierwsze, nie można budować na krzywdzie. Donald Tusk był w Brzezinach, byliśmy u mieszkańców, gdzie się ludzie dowiadywali z mediów, że przez ich salon ma jechać pociąg, a ludzie mają do spłacenia na przykład 300-400 tysięcy kredytu za dom. Tłumaczył Polskiej Agencji Prasowej poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Więc żeby cokolwiek w Polsce budować, bo ja nie twierdzę, że komponent kolejowy jest zły, no tylko nie można jakby... na krzywdzie ludzi. A tak do pomysłu likwidacji CPK odniósł się w radiowej jedynce pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Horała. Z każdym dniem coraz trudniejsze będzie jego anulowanie, skasowanie, no zobowiązania również międzynarodowe. Przecież CPK jest na unijnej sieci, transeuropejskiej sieci transportowej chociażby. A to, co jest na tej sieci, to jest zasadniczo zobowiązanie państwa członkowskiego wobec całej Europy, że swój element układanki tej ogólnoeuropejskiej sieci transportowej zbuduje. CPK pozyskało dofinansowanie unijne na różne swoje projekty, które gdy były zarzucone, to trzeba będzie oddawać. W dotychczasowej historii rzadko zdarzało się, aby nowy rząd kontynuował projekty poprzedników. Niestety nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito. Nie potrafimy ustalać pewnych priorytetów, które są wspólne. Takie przykłady są niestety bardzo, bardzo rzadkie. Jednym z takich projektów była budowa gazoportu w Świnoujściu. Obecnie trwają rozmowy na temat tego, komu uda się stworzyć większość w przyszłym Sejmie i kto otrzyma od prezydenta misję tworzenia rządu. A do spotkań z przedstawicielami komitetów wyborczych z prezydentem dojdzie w połowie przyszłego tygodnia. We wtorek, w środę. Dziś w tej sprawie mają zostać wysłane zaproszenia. Rozmowy będą odbywały się osobno z każdym z komitetów w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach parlamentarnych. Audycja popołudniowa za 7 minut 17. Wszyscy tańczą, więc nie zerwaj się.